Ramazan'a hazırlık manasında sözü götürmüştük. Sonra geçti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka en çok oruç tuttuğu ay hangi aydı? Şaban ayı. Neye göre? Orada nece giydirilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ahiretin sonu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yani bu ay Recep ile Ramazan'ın arasında olan bir aydı. İnsanların gafil olduğu. İnsanların gafil olduğu bir aydır. Ve ona göre istiyorum ki yani bu ay oruçlu olun ve hemçin de bu ayda emeller kaldırılır. İlin emelleri Şaban ayında kaldırılır ve hemçin o çıkarılan faydalar idi ki ilahi tekvime göre ilin sonuncu ayı Şaban ayıdır. Ve hemçinin burada mühim hadisler götürdük. Ramazan'ın, Şaban'ın 15. gecesine ait. Hadis nece idi? Yani Allah Teala Şaban'ın 15. gecesi yarısı olduğu zaman yarattıklarına bakar. Allah'a şerik koşmayan her bir mümini Müslümanı bağışlayan küsülü olanlardan başlar. Ve hemşinin orada götürmüştük emellerin kaldırılması neçe cür olurdu? Gündelik, hastalık ve bir de dillik. Gündelik olan hansı kerdiste geçir? Seher ve akşam. Seher ve asr vakti melekler birbirlerini takip edirler. Ve hastalık ise hansı günlerde? Birinci ve dördüncü günler. İllik ise Şaban ayı. İllik emellerin kaldırılması Şaban ayı. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu ayda çok oruç tutmasını hikmet olarak yani alimler nece qeyd elədi? Ramazana hazırlık olarak. Hazırlık olarak. Yani bu da onu bildirir ki yani her bir Müslüman yani bu mübarek aydan bu mağfiret, rahmet ayından faydalanmak istiyorsa ondan evvel yani hazırlığını görmeli. Hazırlaşmalıdır. Yani hazırlaşmasa yani mümkün değil. Yani insan özüne gelince, ayılınca ve görecek ki artık Ramazan'ın çoksu yarısından çoksu geçir. Veya da Ramazan artık tükenir. Sebep nedir? Sebep evvelceden hazırlığın olmaması. Ve ona göre çok vakti insanlar niyet edirler. Kalplerinde niyetler saklayırlar ki Ramazan ayı gelende çoklu işler göreceğim. Kur'an okumaktır, sedekatidir ve diğer hayırlı emellerdir, ibadettir. Ama o sözleri diyen insan veya o niyeti eden insan ve görürsen ki yani çok vakti yani müvaffak olmur. Müvaffak olmamasının da sebebi tembellik düğününü hele açmaması. Tembellik düğününün açılmamasıdır. Yani bu mühim mesele. Buna delil olarak da hansı ayet zikrolundu? Tövbe suresinde geçen ayet Allah Teala buyurur وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Eğer onlar hakikaten dövüşe çıkmak isteseydiler, onun hazırlığını görerdiler. Lakin onların hareketi onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədi və onlara tənbəllik verdi. Və onlara deyildi ki, geridə qalanlarla, oturanlarla birgə oturun. İbn-i Seymin Rahimullah bu ayənin təfsirində deyir ki, yəni bu ayə döyüş haqqında olsa da hər bir xeyir əmələ aiddir. Hər bir xeyir əmələ. Yəni əgər yəni insan bir xeyir əmələ nail olmaq istəyirsə və o xeyir əməl gəlməzdən əvvəl onun üçün hazırlaşmırsa, hazırlığını görmürsə, yəni ondan, onun xeyrindən məhrum olma ehtimalı çoxdur. Yəni çox böyük ehtimalla ondan məhrum olacaq. Və məhrum olmamaq üçün deməli üzərimizə düşən nədir? Addım atmaq, hazırlaşmaq, addım atmaq bizim tərəfimizdən, qulun tərəfindən, insan tərəfindən, yardım isə Allah Teala tərəfindəndir. Ona görə ilahi hədisdə də Allah Teala buyurur ki, "Mən təqarrəbə iləyə şibran, təqarrəbtu iləyə zira." Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. Kim mənə tərəf bir dirsək yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir qolac yaxınlaşaram. Və mənə tərəf yeriyərək gələrsə, mən ona tərəf qaçaraq gələrəm. Yəni, bu onu bildirir ki, yəni Allah Teala şakurdur. Allah Teala şakur, yəni Allahın adlarından şakur. Şakur belə məna olaraq şükredəndir. Şükredən, yəni mənası burada o deməkdir ki, yəni qulun, insanın etdiyi balaca bir əməli böyük şəkildə qarşılayan, böyüdən, onun savabını artırandır. Yəni Allah Teala insanın etdiyi əməlin mislində qarşılamır. Allah Teala şakir olduğundan bizim etdiyimiz balaca bir əməli böyük şəkildə qarşılayır. Hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v yəni misal çəkərək deyir ki, yəni sizin yəni verdiyiniz bir sədəqə, hələ xurma, bir xurma dənəsi olsa belə, yəni Allah Teala o sizdən biridir. O dəvənin balasını böyütdüyü kimi Allah Teala o sədəqəni böyüdərək dağ qədər edər. O sədəqəni böyüdərək dağ qədər edər. Görün Allah Teala'nın yəni lütfü, mərhəməti bəndəsinə qarşı nə qədər, yəni böyükdür. Və ona görə də insan, yəni Allah Teala'nın nemətlərini daima xatırlamalıdır ki, Rəbbinə olan, yəni sevgisi daha da artıq olsun. Və Allah Teala'nın da, yəni rəhmətindəndir ki, yəni bizim üçün belə bir fəzilətli mövsümlər, mərasimlər, günlər, yəni aylar, yəni təyin edib ki, yəni orada daha çox, yəni qazanc əldə etməyimiz üçün. Yəni Allah Teala'nın ehtiyacı yoxdur. Bütün bunların hamısı insanların özlərindən ötürülür. Əgər yer üzərində olan insanların hamısı mömin olsa, yəni Allah'a bir faydası yoxdur. Və hamısı kafir də olsa, yəni Allah'a bir zərəri də yoxdur. Necə ki Allah Teala Quranda buyurur: "Qala Musa in takfuru antum ve men fil ardı cemia fe innallaha la ganiyyun hamid." Yəni Musa peyğəmbər dedi ki, əgər siz və yer üzərində olanların bir hamısı kafir də olsa, Allah Teala ehtiyac yoxdur. Allah ganiydir, yəni heç kəsə möhtac deyildir. Hamid özü özlüyündə də tərifə layiqdir. Və buna görə də bu ay gəlməzdən əvvəl ağıllı mömin, ağıllı müsəlman, yəni onun hazırlığını görməlidir. Həqiqətən bu, yəni Allahla ticarət etmək üçün böyük bir fürsət. Necə ki, fikir verin, tacirlər hər hansı bir sezon gəlməzdən əvvəl görün necə hazırlaşırlar. O bir ay, iki ay həmən malı alırlar öncədən, yığıb saxlayırlar. O filan sezon gəlir, o sezonda bu mal daha yaxşı satılacaqdır. Yani bu ise böyle bir merasimler, mevsimler de aylar, günler de insanın Rabbi ile ticaret etmesi için bir sezondur. Ve onun için evvelceden yani yakşı emellerle hazırlaşmalıdır ki yani o günlerde daha yakşı ticaret edebilsin. Ramazan ayı yani evvelki ümmetlere de ferz edilmiştir. Allah Teala buyurur: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman getirenler, Ramazan ayı sizden evvelkilere ferz edildiği gibi size de ferz edildi. Ne için ferz edildi? Leallekum tettekun. Takvalı olmanız için. Yani bu ayet Bekara suresindedir. Bekara suresi 183. ayetidir. Ramazan ayının buyurulmasından, ferz edilmesinden yani esas hikmeti bildirir. Esas hikmet. Hikmetin bilinmesi insanın o emeli ibadet formasında yerine getirmesine sebeptir. Emeli ibadet olarak yerine getirmesine sebeptir. Ve ona göre deyilir ki oruç tutanlar çoktur. Oruç tutanlar çoktur. Lakin ne için oruç tuttuğunu bilenler azdır. Eğer insan değil, ne için oruç tuttuğunu bilmezse yani o ibadet yok, adet olur. Demeli emelin ibadet olması için, adet olmaması için yani insan değil, ne için oruç tuttuğunu bilmez. Ne için oruç tuttuğunu bilmez. Ve insan diyebilir ki, yani orada esas hikmet Allah Teala'nın ve Rasulünün buyurmasıdır. Yani en esas hikmetlerden biri budur. İnsan kul olarak teslim olmalı. Ama burada ise yine Allah Teala açık aydın hikmeti bildirir. Açık aydın hikmet bildirilir ki, ey iman getirenler, sizden evvelkilere oruç ferz edildiği kimi size de oruç ferz edildi ki takvanı elde edersiniz. Takvanı elde etmeli. Ramazan ayı takvanı elde etme için büyük bir medresedir. Takvanı elde etmek. Demeli esas hikmet nedir? Ramazan ayının vurulmasından takva. Takvanı elde etmek. Ve biz takvanın tarifini, lügavi ve şer'i manasını götürmüştük. Neydi takva? Takva maniye sözünden götürülür. Maniye sözünden götürülür. Yani insan özüyle hoşlamadığı bir şey arasında maniye tutmasına ne deyilir? Takva deyilir. Vifaye deyilir. Maniye deyilir. Yani mesela ayağına tikanın batmasını hoşlamır. Ayakkabı ile. Ayakkabı demeli ayağı ile tikan arasında nedir? Bir maniyedir. Veyahut da istini hoşlamır. Veyahut yağışı hoşlamır. Çetir götürür. Çetir özü ile isti arasında, yağış arasında nedir? Bir maniyedir. Ve hemçinin Kur'an'da değildiği zaman ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ Ey iman getirenler, takvalı olun. Ne demek manası? Ey iman getirenler, özünüzle Allah'ın əzabı ve gəzəbi arasında bir maniye tutun. Özünüzle Allah'ın əzabı ve gəzəbi arasında bir maniye tutun. O maniye de nedir? Emirleri yerine getirir. Qadağalardan çekinmez. Deməli, çətir maniye olabilmez. Yani buradaki maniye, əzabla, qəzəb arasında bir maniye Allah'ın emirlerini yerine getirip ve qəzəbin, qadağalarından çekinmesi. Ama təqvanın yeri ise, əsli isaradır, əsli qəlbdir. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 dəfə köksünə, qəlbinə işarə edərək deyir ki, Ət-təqva həhunə. Ət-təqva həhunə. Ət-təqva həhunə. Təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Deməli, oruç ayında, bu Ramazan ayında əsas əldə olunan nədir? Təqvadır. İndi yenə sual ortaya çıxa bilər ki, təqva deyirsiniz ki, yeri qəlbdir. Amma yemək içmək qarınla, mədə ilə bağlı olan bir şeydir. Yeməyin tərk olunması və yaxud da yeməyin özü. Amma təqva isə hardadır? Qəlbdədir. Yəni bunun bura nə kimi aidiyyəti var? Deməli, aidiyyəti var ki, buyurulub. Və ona görə deyilir ki, qarın ac olanda, mədə boş olanda əzalar tox olur. Əzalar nə olur? Tox olur. Göz tox olur. Digər orqanlar tox olur. Amma qarın tox olanda digər orqanlar ac olur. Deməli, insanda əsas şəhvət nə oyanır? Tox olan. Gözün aclığı da digər orqanların aclığı qarın tox olanda olur. Amma qarın ac olduğu zaman onlarda topluq hasil olur. Və həmçinin burada əsas odur ki, əsas bilinməsi mühüm olan Ramazan ayında ayda haramlar digər aylarda haramdır. Amma əsas Ramazan ayında insanlar nə haram edilib? Halal şeylər. Yemək, içmək və halal yaxınlıq. Səhərdən məğribə qədər. Öyle deyil mi? Bak, əsas bura fikir verin. Demək, təqvanın hasil olması necədir bu ayda? Demək, Ramazan ayında digər sözü, sigareti, içkisi hər bir vaxtı haramdır. Ramazanda daha şiddətlidir. Amma əsas Ramazanda qadağa olunan nədir? Özlüyündə çörək, yemək, su, özlüyündə halal olan şeylərdir. Fəcr doğandan, gün doğandan yox, fəcr doğandan gün batana qədər haramdır, qadağa edilir. Və hər bir fikir və hər bir oruç tutan insan gör nə qədər diqqət yetirir ki, oruç pozulmasın. Yəni, bir qurtum su belə içmir. İmkan var da, bəzən evdə tək qalırsan, soyuducuda sərin su, qarpız. Amma heç fikrinə də gəlmir ki, bir dənə açıb bəlkə bir kilo oxuma ötürün. Və yaxud da dəstəmaz alanda heç kim hissələmir, belə ağza su verdiyin zaman ötürə bilərsən. Amma gör, oruç tutan insan yəni necə diqqət yetirir, yəni bir damcı belə boğazdan içəri keçirmir. Yəni bütün bunlardan niyyəti nədir? Məqsədi oruç pozulmasın və bununla Rəbbinin razılığını qazansın. Belə deyilmi? Deməli, təqva burada hasıl olur. İnsana xatırladır ki, əgərləri sən Rəbbinin rızasını qazanmaq üçün halal, özlüyündə halal olan şeylərdən bu dərəcədə çəkinirsənsə, gör onda sən özlüyündə haram olan qadağalardan necə çəkinməzsin? Çatır-çatmır? Ha? Yəni, Ramazan ayı deyir ki, təqvanı əldə etmək üçün böyük bir mədrəsədir. Və insan Ramazan ayında özlüyündə halal olan şeylərdən çəkinir, məqsəd Allahın rızasını qazanmaq. Əgər sən Allahın rızasını qazanmaq üçün özlüyündə halal olan şeylərdən bu dərəcədə çəkinirsənsə, gör onda haramlardan necə çəkinməli və necə çəkinməliyik. Ona görə bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rubbə saim leysə min siyamihi illəl cuğr vəl ataş. Yəni, bəzi oruçlar vardır ki, onlara orucundan yalnız susuzluk ve açlık kalır. Onlara orucunda ne kalır? Susuzluk ve açlık kalır. Eğerleri, yani oruç tutmak sadece yemek içmekten, çekinmekten ibaret olsaydı, onda din ne asan bir şey olardı. Ve ona göre oruç tuttuğun zaman gerek senin dilin de oruç tutsun, gözün de oruç tutsun ve kulağın da ve diğer organlar da oruç tutsun. Ve onlar organlar oruç tutmasa aslında yani o oruç olarak oruç sayılmıyor. Demeli Ramazan ayında esas buyurulmasından, terz edilmesinden esas hikmet ne oldu? Takva. Takvanın elde olunması. Ve hemçinin insana neyi hatırladır? Eğer ben Ramazan ayında özlüğünde halal olan ve hemçinin özlüğünde haram olan şeylerden çekinirəmsə, buna dikkat getirirəmsə, yani diğer aylarda niye çekinmemeliyim ki? Meğer Ramazanın Rəbbi olan Allah Teala Şabanın, Şavvalın, Zilqadənin, Zilhiccənin, Məhərrəmin Rəbbi deyilmi? Yani Ramazanın Rəbbi olan Allah, yani diğer ayların Rəbbi deyilmi? Ona göre bu ay insana eğer düzgün tutarsa, yani sıfat ondan gelir, eğer insan həqiqətən bu mənaları dərk edərsə ve insan üçün yani büyük bir fayda olar. Ona göre bu alimler həmişə misalla çəkir ki, misal olarak bu da olsun qeyd olunub. Yani belə bir günlər, fəzilətli günlər neyə bənzətmişlər? Zaqrafqalara. Yani bir var benzin doldurma zaqrafqaları, bir de var iman doldurma zaqrafqaları. Necə ki, mesela sen yol gedirsən, uzun bir məsafə, uzaq bir məsafə, 5000 kilometr. İndi fikir ver, əgər sən o yolun üzerinde hiçbir zaqrafqa görməsən, demək yolda maşın ne kadar saz da olsa yolda qırılacaqsan, yani yolu devam etdirə bilməyəcəksən. Ama yolun qırağında müəyyən məsafədən o zaqrafqaların olması her dəfə bakı doldurursan növbəti zaqrafqaya sənə çatdırır və sonra növbəti və elə bilir ki, sən asanlıqla mənzil başına çatırsan. Və həmçində alimlər bunu nəyə bənzədir? Bu günləri, bu Ramazandır, həcdir və digər fəzilətli günlərdir. Bunları da iman doldurma zaqrafqalarına bənzədirlər. İman doldurma zaqrafqaları. Yəni, əgərlər insan bu gələn bu nemətlərdən, günlərdən, aylardan yaxşı istifadə edərsə, növbəti mövsümə qədər onu çatdırar, o növbəti mövsümdən yaxşı istifadə edərsə və beləliklə insan o ahirət mənzilinə asan, rahat şəkildə çatmasına, iman üzərində qovuşmasına səbəb olar. Yox, əgər insan istifadə etmirsə, onu dəyərləndirmirsə, yəni necə, yəni bu yolu davam etsin, qırılmadan və sabit olaraq necə davam etsin? Əgər bu belə bir mövsümlər gəldiyi zaman insan deyir, özünü düzəltməyə çalışmırsa və günahlarına tövbə etmirsə, deyir, nə vaxt tövbə edir? Yəni bu cür mübarək günlərdə insan deyir, tövbə etmirsə, yəni hər bir insan özünü daha yaxşı tanır, öz günahını bilir və öz günahlarına tövbə etmirsə, nə vaxt tövbə edəcəkdir? Ona görə həqiqətən yani bu ay böyle bir mövsümler, yani Allah Teala'nın yani bize bəxş elədiyi büyük nimetlerden sayılır. Hatta imamlar Şafii rahimehullah der ki, yani olabilsindir orada yani bu günlerde elə bir küləklər əsər. Və o küləklərdən de insana toxunarsa, o Allah'ın rəhmət küləklərindən və insan bir əbədi saadəti qazananlardan olar. Və onun üçün da lazımdır ki, hazırlıq və dəyərləndirmək. Və kim ki dəyərləndirir, diqqət yetirir və diqqət yetirəndə demə, əməlin daha yaxşı yerinə yetirilməsinə və həmçinin o əməlin qabul olunmasına səbəb olur. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ kim Allah'ın dini ayinlerini təzim edərsə, ucaldarsa, bu qəlblərin təqvasından irəli gəlir. Yəni, əgər bir insan bu cür günləri, Allah Teala'nın bəxş elədiyi bu cür fəzilətli günləri dəyərləndirirsə, o insan birinci o günləri təyin edəni, buyuranı, fərz edəni təzim etmiş sayılır və ikincisi, və o əməli yaxşı şəkildə yerinə yetirir və yaxşı şəkildə yerinə yetirdiyinə görə də əməlin qabul olunmasına daha yaxın olur. Amma o insan ki, heç bir fərq görmür, digər aylarla, Ramazan ayı onun üçün heç bir fərq etmirsə, yəni o insan necə o xeyirləri əldə edər? Deməli, o nemət elə bir şeydir ki, neməti dəyərləndirəndə, qiymətləndirəndə Allah Teala o insan üçün neməti artırır və o neməti o insan üçün davamlı edir. Çünki Allah Teala buyurur, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, mənim əzabım bir o qədər də şiddətlidir. Deməli, bütün bunların əldə olunması, hər bir xeyrin əldə olunması, artması, davamlı olması, sabit olması ona olan, yəni şükürə görədir. Şükürə görə. Vallahi bəzən yəni biz bilmirik. Yəni elə bilirik ki, o nemət yəni asan olduğuna görə elə belə də olmalıdır. Və bəzən görsən alimlər o nemətləri xırdalayanda görürük ki, nə qədər nemətlər vardır. Yəni biz onlardan qafilik, qafilik. İbn-i Qeyyim rəhməhullah deyir ki, hələ nəfəs baxımından, nəfəs və bizə asanlıqla biz o nəfəsi alırıq, veririk. Elə bilirik ki, elə belə olmalıdır. 24 min dəfə insan nəfəs alıb verir gün ərzində. 24 min. Yəni, nə deməkdir? 24 min nemət deməkdir. Hələ nəfəs baxımından. Nə vaxt insan onun qiymətini bilir? Nəfəsi çatışmadığı zaman. Boğulduğu zaman onu da bilir ki, nəfəs almaq nə qədər böyük nemət imiş. Və həmçinin digər nemətlər də belədir. Kim ki dəyərləndirir və onu ucaldır və xatırlayır və xatırladığına görə o nemət verəni tanıyır. Ümumiyyətlə, şükür necə olur? Şükür elədir ki, şükür qəlblə olur, dillə olur və həmçinin əməllərlə olur. Əsas qəlbin oradakı rolu nədir? İnsanı etiraf eləməkdir. İnsanın o neməti etiraf eləməkdir. İnsan var ki, bu nemətin nemət olduğunu bilmir. Əgər insan o nemətin nemət olduğunu bilmirsə və o nemətin hardan gəldiyini bilmirsə, o nemət verəni tanımırsa, deyir, o insan nemət verəni necə sevsin? Nemət verəni, ona görə birinci insan yəni dərk eləməlidir ki, mənim yəni bu həyatda möhlətin verilməsi, mənim Ramazan ayına çatmağım özü ən böyük nemətlərdən biridir. Ona görə sahabələr Ramazan ayı gəlməzdən 6 ay əvvəl, 6 ay əvvəl dua edərlər ki, ey Rəbbimiz bizi Ramazana çatdır. Ramazana çatdır deyə dua edərlər. Demək ki, onlarda yəni Ramazan ayı nə cür qiymətli, dəyərli bir aydır ki, onun üçün əvvəlcədən yalvarardır. Və sonra Ramazan ayı bitdikdən sonra da yəni 6 ay dua edərlər ki, orada etdiyimiz əməlləri, ibadətləri yəni bizdən yəni qabul et deyərək dua edərdilər. Və dəyərləndirən insan bu cür maraqlanır. Dəyərləndirən insan fikir verir. Dəyərləndirən insan yəni qoruyur. Yəni orada olan o həmən anları belə boş keçməsinə yəni imkan vermir. Yox, insan elə ancaq gecələri söhbətlə, gündüzləri yatmaqla keçirirsə, yəni o insan yəni bu ayın yəni hansı ay olduğunu, necə ay olduğunu yəni bilməmişdir, dəyərləndirilmir. Ona bəzi tərəflərdən bəzi deyir ki, əgər bir ölülərə deyilsəydi ki, ölülərə, yəni bir gün arzulayın, onlar da Ramazandan bir gün arzulayanlar. Bir gün arzulayın, Ramazandan bir gün arzulayın. Yəni həqiqətən, yəni bu şeylər ona görədir ki, yəni Ramazanın nə qədər, yəni sələflərin, sahabələrin qəlbində böyük yeri olub. Və o böyük, yəni onlar o cür başa düşdüklərinə görə də hazırlıqlarını görüblər və dəyərləndiriblər. Və Allah Teala istəyir, Allah Teala hər birimizi, yəni bu ayı lazımınca haqlayırlar. değerlendirenlerden etsin, değerlendirilen mertte geçsin. Sayıda ne kim yoksa? Sadece hadisine götürecek. Ümumiyyətlə, yani Ramazan ayında nicat yolları haqqında müəyyən hədislər var, ümumi hədislərdir. Peygamber sallallahu Uqba ibn Amir radiyallahu anh gələn rivayətdə deyir ki, Qultu ya Rasulallah mən necə? Uqba ibn Amir radiyallahu anh deyir ki, dedim ki, Allah'ın elçisi nicat nədir? Nicat, yəni kurtuluş nədir? قال أملك قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Bana dedi ki kurtuluş bunlardır. Dilini koru, evinle kifayetlen ve günahlarına ağla. Dilini koru, evinle kifayetlen ve günahın için ağla. Həqiqətən bu olduqca büyük tövsiyə sayılır. Kurtuluş, nicat buradadır. Ve insanın dilini korumasında ve eviyle kifayetlenmesi. Yani eviyle kifayetlenmek ne demektir? Yani insan ihtiyaç olmadan evinden çöre çıkmaktır. Şimdi namazdır, sert namazlardır veyahut da elin meclisidir veyahut da dünyavi vacib bir işidir. Ve o da bittisə insanın en hayırlı yeri evidir. Yani boş boşuna çöle çıkması insan için fitnedir. Hiçbir ihtiyaç olmadan insan çıkın ben bir tane fırlanın çölü geldim. Yani bu fitnedir. İhtiyaç olmadan insanın en hayırlı yeri korunmak istiyorsa, nicat istiyorsa evidir ve bir de insan günahlarını hatırlayarak günahlarına ağlamasıdır. Ve bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi dünya ve ahirette nicat yollarına yöneldir. Dünyada nicat günahlara düşmekten, insanın korunması, وَمِنْ دَيَعِ الْاُسَرْ وَتَفَقُونَ مِنْ قَسَوَةِ الْقَلْبِ Həmçinin qəlblərin sərtləşməsindən qorunmasıdır. Çünki qəlb sərtləşdisə, insanın gözündən yaş axmır. Qəlb sərtləşdiyi zaman, insan nə qədər gözünü sıxsa da, gözdən yaş çıxmır. Bu nəyi alamətidir? Qəlbin donmasının sərtləşməsinin. Və oruc isə, bu yolların üçünü de hayata geçirir. Hem dinimizi korumak ve hemçinin evimizi korumak ve aynı zamanda evi koruyarak imanımızı artırmak ve hemçinin nefsimizi muhasebe etmek, hesaba çekmek, günahlara göre nefsimizi kınamak, danlamak ve buna göre de pişman olmaya yöneldir. Demek dil barəsində El-Muslimul Haq huvəl-ləzi yəhzər kulli xəzmin lisani. Demek həqiqi müsəlmandır o insandır ki, şiddətli şəkildə dilindən həzər edən çəkinəndir. Çünki sonra insan dilinə görə hesaba çəkiləcəkdir. Hər bir danışdığı sözə görə. Çünki Allah Teala Qaf surəsi 18-ci ayədə buyurur, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsanın danıştığı elə bir söz yoktur ki, onu yazmak için iki hazır melek olmasın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den insanları esas cehenneme dahil eden nedir sorusulduğu zaman dedi ki, اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ Ağız ve ayıp yeridir. Ağız ve ayıp yeridir. İnsanları esas cehenneme dahil eden. Allah korusun. Muaz radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den esas cennete dahil edecek ve cehennemden uzaklaştırılacak emeller barisinde soruştuğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın dayaklarını zikrediği bir hayır emeller zikrettikten sonra der ki bunları elde etmek istiyorsansa istiyorsan mı? Der ki böyle Allah'ın elçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinden tutarak der ki kuffe aleyke hâdâ, bunu koru. Ve Muaz radıyallahu anh der ki ve inne le muâkadûne bimâ netekellemu bih, meğer biz danıştığımıza göre de hesaba çekilecek mi? Fekâle tekiletke ummu feyyemâd. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki aman seni itirsin ey Muaz. Ve her yakubun nâs alâ vücûhîm ev alâ menâkinim illâ hasâidu elsinetihim. İnsanları yüzü boylu cehenneme atan onların dilleriyle biçtikleri, kazandıkları değildir mi? İmam Ahmed'in müsnedinde Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a gelen rivayette deyir ki اِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ آدَمَ فَاِنَّ اَعْضَاءَهُ تُكَثِرُ الْلِسَانِ. İnsan oğlu sabahladığı zaman onun ezaları, beden üzvüleri diline yalvarır. Diline yalvarır ve deyirler ki اِتَّقِلَّهَ ف۪ينَ, bizim hakkımızda Allah'tan kork. فَاِنَّكَ اِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَ وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا, eğer sen düz olsan biz de düz olacağız. Eğer sen eğilsen biz de eğileceğiz. Sizin beden üzvüleri dile yalvarır ki sen kork. Allah'tan kork. Eğer sen düz olsan biz de düz olacağız. Enes bin Malik radıyallahu anh'a gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki لَا يَسْتَقِيمُ اِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ. Yani bir insanın imanı düz olmaz, onun kalbi düzelmedikçe. Bir insanın imanı düzelmez, kalbi düzelmedikçe. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. Ve hemçin bir insanın kalbi düzelmez, dili düzelmedikçe. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Ve bir insan diye cennete girmez, onun komşusu onun şerrinden emin olmadıkça. İnsan cennete girmez, komşusu onun şerrinden emin olmadıkça. Demek insanın imanı düz olmaz, kalp düzelmedikçe ve kalp de düzelmez, dil düzelmedikçe. Ona dille kalbin yani bağlılığı çok. Kalbin düz olması hem için dilin düzelmesine getirir çıkarır ve dilin de düzelmesi kalbin düzelmesini gerektirir. Yani birbirine bağlıdır. Ve hemçinin eksine kalp körlanması, dilin körlanması veyahut da diğer organların körlanmasına getirip çıkarır. Ve diğer organların körlanması kalbin körlanmasına getirip çıkarır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ. Ve bir insan Allah'ın rızasını kazandıran dili öyle bir kelime söyler ki ya ona mehal koymaz. Yani bilmez ki o kelimenin o kadar derecesi olar ve Allah Teala o kelime sayesinde onun derecelerini artırar. وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ بِمِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. Hemşe bir insan Allah'ın gazabına gelen öyle bir söz söyler ki ona mehal koymaz, yani bilmez ki o kadar tehlikeli söz olduğunu ve onun sayesinde cehenneme yuvarlanır. Allah korusun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a gelen rivayette yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ, ve deyir ki bilirsiniz mi müflis kimdir? قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ. Ve sahabiler deyirler ki ya Resulullah bize göre müflis, dinarı, dirhem, kul olmayan adam, çakıl adamdır. قَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّةِ مَنْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاتٍ وَزَكَاتٍ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ümmetimden müflis o insandır ki kıyamet günü orucla gelecektir, namazla gelecektir, zekatla gelecektir. وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيُقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Demeli kıyamet günü emeller olacak. Oruç, namaz, zekatla gelecek. Lakin bir filan kesiye söyüp, filan kese böhtan akır, filan kesin malını yiyip ve ona göre bundan kısas olarak onun hesenetlerinden alınacaktır. Ve bir kimə söyübsə, malını yeyibsə, böhtən atıbsa, o insanlar bunun savablarından götürəcəkdir. فَاِنْ سَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ اَنْ يَقَضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا اُخْرِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ فَطُورِحَتْ عَلَيْكُمْ مَطُورِحَتْ اِنَّاسِ Və savablar qurtardıqdan sonra o insanların günahları ona yüklənəcəkdir, sonra cəhənnəmə atılacaqdır. Nəvavi Rahimullah Əzgar kitabında deyir ki, Bələğənə ənə qismini sa'idə və əssə min yusayfi iştəmələ fəqalə əhədumun sahibiyyə. Və rivayətə görə qismini sa'idini əssəm ibn-i sayfi bir yerə cəmi olur, toplaşırlar. Və onlardan biri o birisinə deyir ki, Kəm və cəstəf ibn-i ədəmin əl-uyub. Sən bir insan oğlunda nə qədər eyib tapdın. Fəqalə hiyə əksər min əntuhda. Deyir ki, yoldaş deyir ki, insan oğlunda sayılmaz dərəcədə günahlar, eyiblər vardır. وَالَّذِي أَحْصَيْتُ ثَمَانِيَةَ أَلَفْ عَيْبِ Onlardan saydığım deyir, 8000 eyibdir. 8000 eyib, yəni günah. فَوَجَدْتُ خَصْلَةً اِنْ اِسْتَعْمَلْتَهَا سَتَرْتَ الْعُيُوبَ كُلَّهَا Və onlardan bir dənəsini tapdım ki, bir xisləti, əgər o, onu işlətsə, düzgün istifadə edərsə, eyiblərin hamısının üstünü örtər. Dedi ki, o nədir? Qalə fəqsu lisən, dedi ki, dili qorumaqdır. Dili qorumaqdır. İbrahim İseymi Rahimovullah deyir ki, Rabi İbn Hüseyindən yoldaşlıq edənlər mənə xəbər verdilər ki, 20 il, 20 ildir onunla yoldaşlıq edən, ondan, yəni, eyv tutacaq bir söz eşitməyib 20 il ərzində. Allahu müstəam, 20 əmən məsum yəminu kəlimətu av. Yəni, 20 il ərzində bu insandan eyv tutacaq bir söz eşitilməyib. Tərəflərdən biri deyir ki, Təalləmtu samta bi hasatin cəaltu fi fəmi 30 sənə. Bilmən bir susmağı öyrəndim, 30 il ağzımda sırda bir daş daşıyaraq. Kuntu ilə həməmtu bir kəb tələcdədə bir yədisəni fəyəsqüd. Və hər dəfə danışmaq istədiyim zaman ağzımda tərpənərdi və susardı. Və qalə bəzum cəaltu alə nəfki bi kulli kəlimə təkələm və fīmə lə yəni salat və kəfəyni. Və onlardan birisi de deyir ki, mən bir hər danışdığım kəlməyə görə söz vermişdim ki, əgər yəni mənə aid olmayan, yersiz bir söz danışdığım zaman hər bir sözə görə 2 rəkat namaz durmaq söz vermişdim. Fəsəhələ dəlikə aleyyə fəcəat alə nəfsi bi kulkən sov. Düz sonra deyir, bu asan oldu deyir mənə. Namaz bulma asan oldu. Ondan sonra deyir ki, hər sözə görə oruç təyin etdim. Bir gün oruç. Fəsəhələ aleyyə fələm əntə həttə cəat alə nəfsi bi kulkən ən atasıqda bilirəm fəsəhələ dəlik fəmsəyitu. Bu da bir asan oldu deyir. Oruç tutmaq da asan gəldi deyir. Sonra hər kəlməyə görə bir dirhəm sədəqə verməyi söz verdim. Amma deyir, bu çətin gəldi. Nəfsimə ağır gəldi. Onda deyir, o yaramaz sözlərdən çəkindim. İbn-i Məsud və Salman Salisi deyirlər ki, Əqtarun nəsi vukufən yəvməl qiyaməti əqtaruhum xovdan fil batil. Qiyamət günü Arafat meydanında çox dayananlar, gözləyənlər batil işlərdə, batil məsələlərdə çox fikir yürüdənlərdir, çox danışanlardır. Batilə girişənlər, yəni özlərinə aid olmayan məsələlərdən danışanlardır. Allah qorusun. Ona görə də orucun bir faydalarından biri odur ki, oruc bir insana dilini necə lağlağıdan, batil sözlərdən, boş danışıqlardan qorumağı öyrədir. Abu Hurayra radiyallahu anh gələn rəvayətdə deyir ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Mən ləm yədə qavləz-zuri vəl amələ bihi vəl cəhlə fəleysə lillahi həcətun ən yədə ta'aməhu və şərabə. Əgər bir insan yəni oruç tutduğu zaman yalan sözü və yalana əməl etməyi və cahilliyi tərk eləmirsə, Allah Teala'nın o insanın yeməyini və içməyini tərk etməsə ehtiyacı yox. فَإِذَا مَا حَاوَلَ أَحَدًا يُخْرِجَ عَنْ ضَبْطِ اللِّسَانِ وَمُرَاقَبَةً فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْسَخَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَلْ يَطْوِي لِسَانَهُ قَادِرَ اسْتِطَاعَتِهِ Ve buna göre de insan üzerine düşen nedir? Bilinir, bacardığı kadar koruması. Abu Hurayra radıyallahu anh gelen vayet-i kerime sokan buyurur ki, اَصْيَامُ جُنَّ Oruç bir kalkandır. Oruç kalkandır. Hem günahlara karşı, şehvetlere karşı ve hemçinin de cehenneme o da karşı bir kalkandır. فَاِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا Sizden biri oruçlu olduğu zaman فَلَا يَرْفُسْ Yani ahlaksız sözler değmesin, danışmasın, hareketle etmesin. وَلَا يَجْهَلْ ve cahillik etmesin. فَاِنْ اِمْرُغُنْ قَاتَلَهُ اَوْ شَرْتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمْ اِنِّي صَائِمْ Yani bir kimse onu vurmaya kalkarsa veya onu söylerse ve desin ki iki defa ben oruçluyam, ben oruçluyam. Aleyküm ve kifayet ederek. Allah taşkın etsin. Allah taşkın etsin.